kalmaz böyle. Yandım aman, yanasın aman, aman öldüm aman. Sen bana varacaksan gel yârim doğru söyle. Vay vay anasına kızına, duvardaki sazına, sandıktaki bezine, yandım ela gözüne. Sonunun can olsun da